انسان یا کار رو برای خدا میکنه یا برای خودش. اگر کسی برای خلق خدا، برای خدمت به بندگان خدا هم خدمت میکنه، این از دو حال خارج نیست. یا برای رضای خدا به خلق خدا خدمت میکنه یا برای ارضای خواسته های خودش. از دید قرآن کریم و اسلام انسان باید اونقدر قوی بشه که حتی خدمت به خلق خدا رو برای خدا بکنه، نه برای ارضای خواسته خودش. حالا این چه فوائدی داره در ضمن بحث‌های بعدی انشاءالله عرض خواهم کرد. اما سوالی که اینجا مطرح فرمودن اینه، آیا میتوان گفت انجام دادن عملی برای رضای خود همان رضای خدا باشد؟ چون مثلا ما پولی به کسی میدهیم، چون دلمون برای اون میسوخت، در واقع با این عمل یکی از غرایزی، تو پرانتز نوشتن البته غریزه ای که مورد رضای خداست نه مثلا ریا، با این عمل یکی از غرایزی که در توسط خداوند در وجود انسان قرار داده شده ارضا شده و این همان رضای خداوند است. پس میتوان گفت رضای خود منشأ اون رضای خداست، یعنی انسان با ارضای خود خدای خود را راضی میکند به طور غیر مستقیم. نه، فرقش رو عرض میکنم. ببینید، اگر ما بگیم اون چرا که خداوند در وجود ما قرار داده است، پاسخ دادن به اون، این اجرای امر پروردگار است و همون در مسیر خدا، خب انگیزه های شیطانی هم که از وجود ما برمیخیزه، پاسخ به این انگیزه ها هم درسته یا کنترل انگیزه ها؟ من یه جمله عرض میکنم، اصلاح میکنم بعد این جمله رو، با دو سه تا مثال نزدیک میشم منظور روشن بشه. ببینید، اگر بنده بگم هر چی دلم میخواد به من بدید، شما این رو قبول دارید؟ نه. چرا؟ چون چه بسا دلم چیزایی رو بخواد که به ضرر من باشه، به نفع من نباشه. شما وقتی یه شاگرد رو میخواین تربیت کنین، یه بچه رو میخواین رشد بدین، هر چه بچه خواست، هر چه اون شاگرد اختزا کرد، اینو براش در نظر میگیرید یا میگید باید به او فهمون چه بخواهد و چگونه رشد کند بالا بیاد؟ اصلا فرق ما انسان با موجودات دیگه اینه که کشش هایی که در وجود ما قرار گرفته، این کشش ها رو کنترل کنیم و جهت بدیم. مثلا تعبیر غریزه الان که در این نوشته به کار برده شده، یکی از این غریزه ها غریزه غذاخواهیه. خب من غریزه غذاخواهی دارم، یک وقت غذا میخورم چون لذت میبرم، چون خوشم میاد. خب خداوند منو اینجوری خلق کرده، غذا میخورم خوشم بیاد، لذت ببرم، پس من برای خوش آمدن خودم غذا میخورم، چون خدا قرار داده من خوشم بیاد، پس در واقع داره خدا رو راضی میکنم. یه وقت اینجوری بگم، یه وقت من خوشم میاد اما به صلاح من نیست که این خوش آمدن رو جواب بدم، بلکه باید جلو خوش آمدن رو بگیرم، ببینم اصلا این خوش آمدن خوبه یا نه. مگر اینکه اینجوری بگیم در وجود ما یک بعد الهی هست، توجه به اون بعد الهی در مسیر خود خدا، اگر رشد معنوی و توحیدی باشه، انسان به جایی میرسه اصلا خود معنا نداره، میگه خود رو نمیبینم، تا یک سر مویی ز تو هستی باقی است، آیین دکان خود پرستی باقی است، گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستم باقی است. خود این که الحمدلله من موفق شدم هواهای نفسم رو زیر پا بگذارم، این خودش یه بت میشه، این خودش یه دور برداشتن میشه. انقدر مؤمن رشد پیدا میکنه، میگه اصلا من مطرح نیست، هر چی که خدا براش مطرحه، لذا چون من خوشم میاد این کار رو هر جا میدم، این نباید باشه. خب یه جایی که من خوشم نیومد، ممکن از نماز خوندن من رشد نکردم، لذت نبرم، اما خدا میپسنده، پس باید نمازم بخونم. نه چون من خوشم میاد خدا هم خوشش میاد انجام بدم، محور خوش آمدن و بد آمدن من نباشه، محور رضای خدا باشه. حالا اتفاقا من خوشم میاد، الحمدلله تونستم رشد پیدا بکنم، رضای من در مسیر اون چه که خدا میپسنده باشه. روی این جهت در بحث توحید میگن خدا مطرح باشه نه غیر خدا.